क्या मंजन करने से रोजा टूट जाता है? मंजन करने से या टूथपेस्ट करने से रोजा टूटता नहीं, लेकिन अगर इसके अज्जा हल्क में पहुंचेंगे तो रोजा टूट जाएगा, लिहाजा मकरूह है, तो करना नहीं चाहिए। वैसे बहुत इम्कान है कि वो अज्जा चले जाते हैं पेट में, लिहाजा रोजे में टूथपेस्ट वगैरह ना किया करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।